Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg som altid Marianne, Christoffer og Niels. God aften til jer. God aften. God aften. Og ikke Marianne. Hun gider simpelthen ikke mere. Shut up! Shut up, Morten! Det kan jeg opstå. Hallo. Hej. Mens jeg løber væk. Med de store ørebøffer på. Hej, er du der, Marianne? Ja. Mm. Jeg er Marianne igennem fra en ustabil linje fra Rusland. Ja. Ja. Ja. Det er den der 300 megabit, jeg har. Det kan også være fra den anden dimension, alt efter hvilken udgave af Donnie Darko man har set. Eller var det i bogen? Ej, det er vel altid den anden dimension. Nej, det er det ikke. Både i Director's Cut og i det mindre. Det kan vi snakke om. Det kan vi snakke om. Nå, Niels. Ja. For i gang, der kørte vi jo et lykkehjul. Og på en eller anden måde fik du snydt, så det landede på Donnie Darko. I stedet for. Jeg har nogle gode russiske forbindelser. Yes! Så. Til lykkehjuls hjemmesider. Ja. Men jeg har en og det blev jo Donnie Darko, vi skulle snakke om. Ja. Mm-hmm. Og jeg har det, der står på bagsiden af DVD-coveret. Og så har jeg og så har jeg Ole Mikkelsens et lille uddrag for hans anmeldelse. Ja. Så lige for at sætte det scene, det hele. Og så kan vi tage den derfra. Yes. Det, der står, det de prøver at sælge den på. Der står, Donnie er en pænt velfungerende gymnasiedreng fra en pæn familie i et pænt forstadskvarter. Alt er i den skønneste orden, indtil Donnie en dag begynder at se syner. Mærkværdighederne tager til, og den ellers så pæne dreng kommer stadig mere ud af kontrol. Hverken psykoterapi eller selvhjælpsgrupper har nogen normaliserende virkning. Donnie ser stadig 2 meter høje kaniner. Yeah. Det var for DVD-coveret. Yes. Så kan man se på scope.dk, kan man se nogle af anmeldelserne fra dengang, at den gik i biograferne. Og Ole Mikkelsen, han var ikke sådan helt vild med den dengang. Det var for det første i farver. Det var dengang, der stadigvæk var noget af Bogart. Yes. Og der står, den har fået 2 stjerner ud af 6, Ole Mikkelsen. Okay. Hvis man har hang til overnaturlige fænomener, bør man se Donnie Darko. Hvis ikke, skal man nok holde sig væk. Det skal dog siges, at den er flot lavet, og at Jake Gyllenhaal argumenterer smukt for sin skizofrene figur. Han havde lidt pænt at sige. Okay. 2 ud af 6. Okay. Ja. Okay. Det var ikke meget. Nej. Og de ellers i Danmark lå i den lidt mere pæne ende. Sådan en som Per Juel Carlsen, han gav en 5 ud af 6. Ja. Okay. I politikken. Ja. Nå. Jeg ved ikke, hvor vi ender i aften. Ej, nu må vi se. Nej, det er jo så det. Det kommer også an på, hvad for en version vi skal snakke om. Ja, det er lidt sjovt, fordi generelt ratingsmæssigt, så hvis man kigger så, er det skal vi nok snakke om, ja. Den director's cut er højere rated end biografudgaven rundt omkring, og det er jo lidt, okay, det er lidt sjovt. Okay, det har jeg lige nogle words omkring. Ja, det har nogle ord. Ja. Hvilken udgave har I hver især set, og hvad er jeres, hvad kan man sige, sådan historie? Har I set den før, hvornår, og hvorledes, Marianne? Nu har du ikke sagt så meget. Det er fordi, at mit internet, det har bare lige nede. Så. Hvis jeg laver en Christoffer senere, så er det så bare, fordi jeg ikke lige var på. Ja, det er nemlig også det, når mit net det ryger, så sker det der også. Nå, det er derfor. What was the question? Jeg spurgte dig om morgenen. Jeg skal lige have lidt mere, lige have lidt mere forberedelsestid. Ja, jeg har set en DVD, som er med dansk, svensk, norsk og finsk undertekst. Og så er det Dolby 2.0. Sådan en af de der klassiske scanbox. Vi har gået all out og smidt ingenting med på DVD'en. Nej, der er der både interaktiv menu og at man kan vælge kapitel. Og undertekster til og fra. Ja. Hvornår den fra den DVD, fordi så er det jo ikke Director's Cut, den kommer jo i 2000 og hvad. Nej, det kan jeg næsten garantere for, det ved jeg ikke. 3-4 tror jeg, at Director's Cut er fra. Jeg kan finde ud af, hvis du 2 sekunder, så kan jeg hente den. Den står lige oppe på hylden. Men jeg har set den for første gang for inden for det sidste år. Første gang? Ja. Nå. Og Den siger mig ingenting. Oh, så du er allerede positivt stemt. Åh, det bliver en god aften det her, yes. Okay. Godt. Christoffer? Ja, jeg har set den en del gange, da jeg besluttede mig for at se Director's Cut. Yes. Jeg har altid synes, det var en ret fin film. Jeg kunne rigtig godt lide. Jeg så den første gang på DVD, da den kom frem. Jeg var meget hype omkring den, og jeg var sådan rigtig blown away første gang, jeg så den. Og så jeg tænkte, nu vil jeg prøve at se den der Director's Cut, og se om, hvad det er for en oplevelse. Mm. Jeg synes ikke ubetinget, det er en bedre film. Jeg synes faktisk, det er en værre film med rigtig mange punkter, men, mm. men det kan vi så snakke om senere. Yes. Jeg synes, det er en fin... Det er en hybrid af rigtig mange genrer. Det synes jeg altid er interessant. Ja. Yes, Niels? Jeg stiftede bekendtskab med den tilbage i 2001, to stykker, da den begyndte at få en masse, ligesom Christoffer siger, en masse hype i USA. Og den fik en masse... det var sådan en film, man burde se. Og på et tidspunkt der, var det jo sådan, var lidt sjovere at købe, der var ikke så meget streaming og sådan noget, eller der var ikke nogen streaming. Så man bestilte af til nogle filmer, man overhovedet ikke havde set nogen fra, så man havde bare læst om dem. Og så bestilte jeg den første regionetudgave af Donnie Darko, og fik den bestilt hjem. Og så da jeg så havde set den, det tror jeg så den samme aften, så sætter man sig med et stort spørgsmålstegn. Og så ønsker man bare at få den udbredt til sine kammerater. Mm. Og det var så også det, jeg gik i gang med, og fik den sådan, har du hørt om den her film, har du set den her? Så den der skive, jeg har med Donnie Darko, den første udgivelse, den er blevet set mange gange, for det var sådan en, der sådan gik lidt på omgang. Og så senere hen, så har jeg så købt den der to diskogave, hvor der er begge versioner i, både biografogaven og Director's Cut, eller Special Edition. Han mener jo ikke helt, det er en Director's Cut, Richard Kelly alligevel, den der forlængede udgave. No. Det er mere en specialudgave af den. Hans version, okay, det er sådan set biografgaven. Nå, men han blev tvunget til at skære noget fra. Ja, altså der kom mere i, altså, og der var så også med noget af det der musik og sådan noget, det han ikke kunne få rettighed til. Den første fik han så rettighed til i den lange version. Men ifølge ham, så er det sådan set den biografgaven, der er den enige version. Altså det er ikke en enig director's cut, det er en specialudgave af den. Okay. Fordi han blev tvunget til at skære noget. Jeg kan ikke rigtig huske, hvorfor. Jeg læste et interview med ham for lang tid siden, hvor han snakkede om, at han var nødt til at skære en del scener fra. Men jeg ved så ikke, om det er dem. Det er så ikke sikkert, det er dem, der med den der Special Directors Ultimate Limited Edition cut. Nej. Men i hvert fald, den er i hvert fald noget anderledes, den der Directors Limited Edition cut, tænker jeg. Okay. Og den så jeg dengang, og den har jeg ikke set siden. Og det var så også den almindelige biografgave, jeg så til at forberede mig i dag. Yes, det var også den, jeg så. Jeg har set nok 3 minutter af Director Scott. Jeg kan simpelthen ikke komme over åbningssekvensen. Jeg synes, den er så fantastisk i biografgaven, og den er så ikke fantastisk. Der er i hvert fald meget ved den, jeg ikke kan lide i den anden. Så hver gang jeg sætter den på... Der sker et eller andet mærkeligt, den der åbningssekvens, der har en anden musik på. Fordi man er så vildt, er så vant til den der oprindelige start, man har set det så mange gange. Og den der sådan lidt lins-kvalitet, som den har, den der meget sådan eerie. Sådan, der er et eller andet, det bliver nærmest sådan en diskrepans mellem billederne og så musikken, ikke? På en eller anden mærkelig måde. Det bliver sådan, man tænker, det er sådan lidt et glansbillede, sådan helt Mulholland Drive-agtigt billede, de får af familien og vennerne og byen og sådan noget. Det synes jeg, det forsvinder lidt på det der nye soundtrack. Er det kun sangen, der er anderledes, eller hvad? Ja. Ja, men den... Der er også lagt nogle effekter på. Ja, den har bare så meget stemning af filmen, og jeg synes... Der er lagt sådan nogle... torden-effekter på, og lyden ude i skoven er meget højere på sådan en mærkelig måde i starten, som slet ikke er i originalen. Jeg synes bare, at den stemning, man får... når man ser originalen, at den ryger helt i Director's Cut udgaven. Og jeg synes, det er lidt det samme nu, når jeg sætter en DVD på med kommentarspor. Det kan jeg rigtig godt lide, men der er nogle film, hvor jeg bare, hver gang jeg prøver at sætte med kommentarspor, så sidder jeg bare med sådan en følelse af, at jeg elsker den her film så meget, at jeg kan simpelthen ikke, jeg er nødt til at se den uden kommentarspor, fordi det ødelægger for meget for mig. Fordi jeg vil så meget gerne hellere bare se den igen. Sådan har jeg med nogle film. Men jeg synes også, Men jeg synes også, altså, jeg tror også, nu så jeg den her, jeg synes virkelig noget af det værste ved den her, det var den allerbedste scene, med Jim Cunningham, hvor han siger det der, I think you're the fucking Antichrist, synes jeg er den bedste scene, og den bygger så fantastisk op i non-DC-udgaven, den bygger sådan op med musikken, og den bliver sådan, den bliver højere og højere sådan i intensitet, men her, der starter den meget senere, musikken. Så den scene bliver faktisk fuldstændig ødelagt for mig. Der er på, eller de der forklaringer, vi er på, hvad det er, der foregår i filmen, det er sådan sat meget kluntet ind. Altså nu er det også, fordi man ved, at de ikke var der i starten, men det ser også kluntet ud, den måde, de er sat ind. De er sådan sat ind over en scene og sådan noget på et tidspunkt. Jeg synes, noget af mystikken og noget af fascinationen gik tabt ved at få det forklaret, og så alligevel ikke egentlig rigtigt få det forklaret. Ja, for jeg sad efter jeg fandt mig at se filmen, så sad jeg bare med en oplevelse af, at jeg har ikke brug for mere. Altså, jeg synes, det er så fantastisk, det vi får, at vi netop ikke får forklaret det med, det jeg snakker om i starten med, at der sådan set er to parallelle dimensioner, og det kan jeg heller huske, om det kommer i Director's Cut, eller om det er en bog, som ikke er en rigtig bog, men som er lavet. Med at han er i den ene parallelle dimension, og så er der den her metal device, som kan... Han er sådan herre over, hvad der sker, og kan få den anden dimension til at gå i stykker. Så som jeg forstår det, så er det der, vi ser i starten der, hvor det falder ned, den der flymotor. Mm. Det er en varsling på, at de her to universer, der er en eller anden ubalance, så der er opstået sådan en ekstra univers oven på det almindelige univers. Og den her ubalance skal bringes i orden, og det er sådan det, han bringer i orden sidst, og det er derfor, motoren falder ned sidst, og han... Mm. Fordi at så han ligesom offrer sig selv, og så er den her... De her wrongs, der var i det her univers, det her mærkelige, forkerte univers, der blev skabt, de er så blevet, hvad kan man sige, annulleret, og så på den måde, så fortsætter. Så de der to parallelvælder, de smelter sådan til sammen til en, og der sådan var to, så smelter de sammen til en, der er i balance igen. Ja, og den del får vi slet ikke i den normale udgave, og det synes jeg også bare er det ved jeg ikke, det synes jeg nu, vi gør. Du får ikke noget snak om de to universer i den almindelige udgave. Men du får at vide, at der er et eller andet, det er noget med noget, det er ikke sikkert, at der er to universer, men du får at vide, at der er et eller andet, altså der er en ubalance, ikke? Og han skal, jeg ved, i oprindelig version, der får jeg jo bare at vide, at han skal redde verden, og måden han redder verden på, det er jo så den her måde, ikke? Ja, men det får du ikke at vide, det går du bare ud fra til sidst. Altså, du får at vide, at jorden går under. Du får at vide, at jorden går under. Ja, du får at vide, at jorden går under. Ja, og så ser du til sidst, at der er nogle ting, der ikke er sket. Ja, ja. Så du gætter dig til, at det, han har gjort, er, at han er den der vessel. Det er jo den stemme, eller den der fortællestemme, mens han er ved at lave et eller andet med bilen til sidst. At der er den der vessel, som han kan bringe ting i orden. Han har i hvert fald gjort nogle ting. Men du får ikke at vide, at der er to universer. Du får ikke at vide, at han har magten som sådan. Nej. Men det er heller ikke... Så det er også sådan lidt, jeg ved heller ikke, om jeg synes, det er nødvendigt, altså som du Nej, siger. Nej, slet altså, ikke. Men, det er mere der med, at det bliver sådan en Kristus-historie, ikke? Altså han offrer sig selv for menneskeheden, ikke? Og han får også brudt den der cyklus med hende der bliver ved med at få brev, ikke? Og der er også et eller andet med, vi ved ikke helt, hvad det er i non-DC-udgaven med Frank, ikke? Men på en eller anden måde, så bliver der også med Frank på en eller anden måde, da han dør. Hvad ved vi ikke med ham? Men det er virkelig en film, der vil virkelig, virkelig, virkelig, virkelig mange ting. Altså, den er virkelig sådan all over the place. Fascinerende ved den. Men hvem er det, der fortæller i den der Director's Cut? Er det en stemme, eller? Nej, det er sådan set det samme. Jeg tror ikke, der er måske lidt flere scener, hvor vi hører Frank sige nogle ting. Men det er, han læser også op bogen, gør han ikke det? Der er nogen, der læser op af bogen på et tidspunkt. Nej, det bliver sådan, vi ser den. Okay. Sådan set hen over skærmen, citater fra bogen. Okay. Altså den bog, som hende der... Ja, der følger sig flere tegn for. Ja. Og så ser vi også de der fremtidsbilleder. Vi får ikke nogen hint om, at der er en fremtid i den non-DC-udgaven. Jo, vi får at vide, at Frank har rejst for fremtiden, men vi ser ikke fremtiden. Der ser vi sådan nogle CGI-billeder af fremtiden. Okay. Eller hvad jeg tror, der er fremtiden. Hvad tænker du, Niels? Du tænker, det der, man ser, det ligner sådan noget fra AI, eller hvad? Ja, der er sådan noget vand og sådan nogle metal. Ja, der kommer sådan en stor kamp, hvor hun kører over nogle døde skelethoveder. Ja, og så... Ej, det er sådan lidt, det er lidt mere spartansk fremtid. Okay. Der er noget vand, og så er der sådan nogle metalbygninger. Okay. Er det så fordi, at så har han reddet jorden, og så er der en fremtid, eller hvad? Det lyder da super sødt. Jeg ved ikke rigtigt det der med, at jorden skal gå under. Det, altså, jeg synes i hvert fald, det er i hvert fald mere tydeligt, den der director's cut. Det er jo nok, fordi, jeg tror mere, at man skal se det i et lille perspektiv. Altså jorden går under for ham. Jeg tænker, det hele det foregår inde i hans hoved. Altså. Ja. Jamen, der blev skrevet den der bog, der Philosophy of Time Travel, der er udgivet sådan en bog, mini-bog, pamflet-agtig ting med den. Og der mener jeg, at det var der i, der stod noget om, at den ene af de her to dimensioner ville kollapse, som det, som ville være den her. Det står også i filmen. Den rigtige udgave af jorden ville kollapse, og så ville den her crazy town-udgave, hvor Donnie Darko sådan er lidt en troldmand, den ville så fortsætte, hvis han ikke gør det her. Men altså det der med det inde i hans hoved, det bliver i hvert fald afkræftet i den her director's cut, fordi der får vi at vide, at han får placebo. Han får ikke nogen piller, der gør ham skør. Så den dimension af det er i hvert fald nedtonen i director's cut. Men han er vel psykisk syg, altså. Så han bliver vel ikke syg af pillerne? Altså det er jo også det der med, at det er nærmest sådan en åbenbaring for Gud, han har fået, ikke? Og så kan han måske ikke helt process den her åbenbaring, han har fået i form af om eller en Guds engel, eller hvad det nu er. Og det er derfor, han virker syg. Så tænker jeg i hvert fald omkring det. Jeg tænker bare, han er syg i hovedet. Jamen, der hvor han sidder det sidste der med Gretchen, ikke? Der ser vi jo også tydeligvis, at der sker et eller andet naturfænomen hen over byen, ikke? Som ikke bare er, eller det ved jeg ikke, det er jo kun ham, der ser det, så vi ved jo ikke, om det er bare inde i hans hoved, det er selvfølgelig ikke noget. Men den er virkelig fed, fordi den er virkelig sådan svær at få hold på, og sådan få styr på, fordi der er sådan mange ting, jeg egentlig sådan, synes, jeg forstår, men så er der mange ting, jeg også sådan, okay, hvad fanden var lige pointen med det? Og den, det er ligesom, den vil bare så mange ting, den her film. Den vil også sige noget om ungdomsoprør, den vil sige noget om religion, den vil sige noget om skæbne kontra fri vilje, den vil sige noget om det er at være psykisk syg, og verden ikke forstår dig. Samtidig med, den er lidt en science fiction film, og drama og en komedie, og den foregår i 80'erne. Altså, den er virkelig... Det er virkelig et sindssygt manuskript på mange måder, ikke? Ja, det er ambitiøst af ham, i forhold til det hans første sådan rigtige film, efter han kom ud fra skolen, at det er sådan en film, han har gået og arbejdet på det meste af hans liv, fordi det er meget af hans liv, det her med at være sådan en outsider. Og jeg så et interview med Jake Gyllenhaal en gang også, at det var også det, han faldt for ved den film, fordi at han havde vokset op med alle de her ungdomsfilm, og der var ikke rigtig nogen af dem, som rigtig forklarede, hvordan han havde det i high school med at være en outsider, og hvordan man havde det lidt svært at blive drillet, og det synes jeg, at det her fangede perfekt, måske lige bortset fra det med den store kanin. Men jeg kan godt lide, at den giver sådan et lidt mere hårdt og realistisk billede af at gå i high school. Eller i hvert fald anderledes end de her mange teenfilm, vi så i 2000'erne. Men den er også sådan, altså det er jo en enormt ambitiøs film. Altså det er virkelig ikke en film, der sådan holder publikum i hånden på nogen som helst måde. Jeg synes virkelig, først da jeg så den, der synes jeg virkelig, det var sådan meget, meget, meget tankevækkende. Altså det er virkelig sådan en, der rumsterede rundt i mit hoved. Jeg synes godt nok også, når jeg nu så den der DC-udgave, jeg synes pacing ryger noget, fordi den er lige 20 minutter længere eller sådan noget, er det ikke det, Niels? Jo, 19 eller sådan noget, ja. Ja. Og det synes jeg godt, man kan mærke. Det kan den her film ikke helt bære, synes jeg ikke. Jeg synes, den mister noget af sin fremdrift i den grad. Og jeg sad faktisk og kiggede på uret nogle gange, fordi det var sådan lidt, okay, kom nu videre. Hvorfor det er ikke helt endnu? Nå, og det er så, fordi der lige er blevet sat noget fyld den her. Hvis man ser den første gang, så synes jeg, man skal se non-DC-udgaven, fordi jeg synes, det er den bedste udgave af filmen. Det er den, der flyder bedst, og jeg synes egentlig ikke, de der ekstra informationer er nødvendigvis sådan giver noget til oplevelsen. Jeg synes, jeg kan bedre lide den der Lynchian-oplevelse af at se noget, man ikke rigtig forstår, men det er på en eller anden måde, man får en følelse af at se det på en eller anden måde. Det virker lidt som om, at den der Director Scott er sådan, ja, sådan en Donnie Darko med indbygget cliff notes eller sådan noget, til at forklare, hvad det egentlig er, der foregår. Og så ødelægger det bare altså ens egen oplevelse. Altså, jeg kunne i hvert fald ikke tænke mig at se, nu elsker jeg for eksempel Mulholland Drive, ikke? Hvis jeg så den med sådan en kommentar på, det der sker nu, det er at hun i virkeligheden er død, eller bla bla bla. Altså, altså det vil godt nok ødelægge den film, fordi den er så meget stemning, ikke? Altså hvis den der Club Silencio, den bliver fuldstændig forklaret, eller altså der er bare nogle film, der fungerer bedst. Altså også, nu tænker jeg på Upstream Color her den anden dag også, ikke? Altså bare at tage fortalt fuldstændig kronologisk, så vil det ikke være den samme film. Altså film er jo mere end bare en logisk historie. Det er jo også det er jo også en oplevelse på en eller anden måde, ikke? Det er jo også, det er jo lidt ligesom, altså ikke det samme, men lidt samme stil med dem der har klippet med Memento, sådan at den foregår i rigtig rækkefølge, hvad skal man sige, eller sådan en kronologisk rækkefølge. Det, jeg har ikke set den, men jeg kunne forestille mig, det var der rigtig. Der var sådan en feature på den første DVD, hvor man kunne trykke en eller anden kode hen, og så spillede den alle kapitlerne omvendt. Altså så spillede den film i rigtig rækkefølge, kan man sige. Jeg har aldrig set den, fordi jeg synes ikke, altså noget af det fantastiske med Memento er jo også det der med, at den tilbageholder viden for os hele tiden. Det må jeg have fortalt. Ja. Ja. På en mærkelig måde gør den jo. Selvom vi ser, hvad der sker, men vi ser så ikke årsagen til det, så på den måde tilbageholder den jo viden. Ja, så det er jo en måde sådan at inddrage serien på en ny måde. Men det er enormt, jeg synes, det er en enormt sjov film også, det her. Jeg sad virkelig og grinede mange gange af den, altså. Dealing with Fear-projekt. I'm not afraid anymore! en lille aggressiv dreng. Der kommer også en mikrofon ned på et tidspunkt, ja. Hvor de sådan er næsten færdig med at filme. Lige de sidste to frames, der kommer lige sådan en mikrofon ned foran den der dame. Hele det der princip med, at det skal være fear and love, ikke? Det er sådan en rimelig forenklet etisk teori, ikke? Og hvis du modsiger den her etiske teori, så beviser det bare, at du udviser fear. Så den er sådan, du kan ikke, det er sådan en teori, du ikke kan modbevise. Så, og det skal man jo altid være lidt skeptisk overfor. Altså, jeg vil sige, sådan lidt sat på spidsen med den her film, der den del, der har med Patrick Swayze at gøre, og hans Jim Cunningham. Heal thyself, og alt det der, og de der infomercials, og det er bare så klamt, og så amerikansk, og så fedt lavet. Og så det, man finder ud af, at han har børneporno, eller pædofil, eller hvad det er. Det er det eneste i den her film, jeg synes, der er interessant. Altså. Okay, shit. Ja. Men det synes jeg til gengæld også er rigtig fedt. Men alt det der med Donnie Darko, jeg synes, han er så usympatisk, Donnie Darko, så jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad der sker med ham. Ja. No. Hvorfor synes du, han er usympatisk? Fordi jeg synes, han er en idiot. Altså, jeg synes, han behandler alle dårligt, selvom at der ikke er nogen, der behandler ham dårligt. Sådan er det at være teenager, Marianne. Man er sur. han gennemgår jo faktisk en udvikling i forhold til hende der, shut up! Ja. Og siger til hende der, at one day you won't be afraid anymore. Ikke? Altså, og prøver også sådan lidt at beskytte hende, men er jo også lidt sådan, hvad skal man sige, han er jo også lidt fanget af de der, altså han er jo også, det handler jo også om det der at gå i, at være i sådan et miljø, ikke? Og være fanget af det der miljø, og de forventninger, der er i det miljø. Sådan ser jeg den i hvert fald. Men jeg synes, den er fin, den scene der, hvor han finder ud af, at hun er forelsket i ham, og han så tager de der hørbøffer af hende, og så siger han, one day you won't be afraid anymore. Altså det er jo da sådan en ja, det er sådan, det er hans sådan en redeeming, altså at han er flink over for hende der, den kraftige pige. Og så det, at han offrer sig selv for, at sin mor og søster og kæreste kan overleve. Jamen altså, det foregår jo ind i hans hoved, som jeg ser det. Måske. Altså, Måske. Ja. Jeg har det bare virkelig svært med sådan nogle teenager, der, det er sådan lidt ligesom i Breakfast Club, hvor det var så synd for dem, og man tænkte bare, ja, yeah, I, hvor har I bare problemer, altså. Det var nede i Homer, og dernede, nej, hvad hedder han, ham der er den irriterende? Homer, Bender. Det var i, ja. Hedder han det? Hedder han Bender? Ja, det gjorde han. Ja. Han var bare. Jeg tror, jeg har det lidt på samme måde med Donnie Darko, altså det, jamen det ved jeg ikke. Jeg synes, han er mega irriterende. Ja, det er selvfølgelig svært at komme ud over, det kan jeg godt se, men jeg synes, altså han er også psykisk syg. Han har det jo heller ikke godt. Han er jo også en virkelig splittet mand. Og det er også derfor, han reagerer sådan på sit omgivelse, som han gør, synes jeg. Altså nu er det ikke for at forsvare ham. Men jeg synes jo også, han gennemgår en udvikling i filmen. Men altså hvis du har det sådan, så er det selvfølgelig svært at komme til at holde af filmen, det kan jeg godt se. Sådan har jeg nu aldrig haft det med den. Nej, men altså, der er bare et eller andet fundamentalt som, med det, som, hvor den, det blokerer bare for, at jeg ved godt, at alle Så det virker sådan lidt som, at det var lidt en chore for dig. Det var lidt en, det var lidt en hård opgave. Det var en hård opgave at komme hjem med den her film for dig. Ja. Du har så lige hørt fra Niels i starten, at det var ikke alle, der var helt vilde med den. Så I er to i hvert fald, ja, der ikke kan lide den. Ja, er Niels rød? Det er... Han burde være på nu igen. Han er på igen nu. Godt. Woo! Ja. Velkommen tilbage. Jeg var lige inde og se i fremtiden. Så yes. Ja, altså jeg synes også, det er meget sjovt, når man har set den før, fordi det var første gang, jeg har genset den, at man kan sidde og holde øje med alle de kaninting, der er hele tiden. Det er meget sjovt. Altså der er deres, helt i starten, der har en sådan drømmesekvens. Så deres yderdør i deres hus, altså Donnie Darkos hus, der er sådan to buer, så det ligner totalt sådan nogle kaninører, og det tror jeg overhovedet ikke er tilfældet. Nå, det har jeg ikke lavet. Der er også sådan okay. En tehætte, altså sådan en, man sætter på en te, ja. Kan for at holde den varm. Den er også sådan formet, sådan ligesom Franks hoved. Og sådan noget synes jeg også. Altså, jeg kan jo godt se, at det er en godt, altså, jeg burde virkelig kunne lide den her film, men jeg kan bare ikke klare ham. Og det blokerer bare for, at, altså jeg er helt vild med hende der gymnastiklæreren, og altså, at hun er så vild med det der Cunningham, og prøve at indoktrinere eleverne i den her teori. Det synes jeg er mega fedt. Og han har jo også, altså den scene, du snakkede om før, Christoffer, hvor han siger et eller andet stil med, I pretty much think that you're the Antichrist. Altså, det synes jeg også er fedt. Men, I am the Reigns, but I think you're the fucking Antichrist. Det er fantastisk. Det der med, at hvor han lige sådan skærer igennem alle det der bullshit, ikke? Altså jeg tænker nogle gange på, når jeg hører noget bullshit nogle gange i fjernsyn, eller en politiker, eller siger et eller andet, hvor det er meget sådan sort-hvidt, ikke? Så kommer man til at tænke på det der place it on the lifeline, ikke? Og så Don Darko's rant der, men du kan ikke bare lige loppe det ind i two categories, altså the whole human spectrum of human emotion. Det er sådan lidt mere kompleks end bare fear and love and fear, ikke? Det er også fedt der, hvor han skal sådan, han står og diskuterer med hende der gymnastiklæreren, og man, du kan ikke bare dele op på det her sort-hvide spektrum. Og så skal han sådan lige til at skælde hende ud, og så klipper den bare sådan, og så sidder forældrene til sådan en parent-teacher conference der med inspektøren, fordi at han er blevet suspendet, fordi han har bedt hende om at stikke sin bog skråt op eller et eller andet. Det er kun hendes cue card, men søsteren siger senere, at my brother just told a teacher to shove a book up her ass. Okay. Det synes jeg er fantastisk. Men han er meget ung her. Jeg synes sgu, han gør det godt. Jeg synes virkelig, han er god her. Jeg synes, søskendeparet der fungerer rigtig godt. De er også søster i virkeligheden. Det fungerer rigtig godt, synes jeg, begge to. Og det er lidt en breakout-film for dem begge to. Er det ikke lidt det? Gyllenhaal havde lavet noget før. Han var med i Oktober Sky også, ja. Jake Gyllenhaal også. Ja, det er rigtigt, ja. Men Maggie har ikke rigtig lavet noget før, den her, sådan, hvor man har lagt mærke til hende, har hun det? Nej, de har begge lavet en masse tv. Der er et afsnit af den der drabsafdeling, hvor han spiller ved Robin Williams' søn. Og hvor... Okay. En af de der seriøse roller, Robin Williams han havde, hvor han faktisk gør det rigtig godt. Der er han, 12 år der, Jack Gyllenhaal, altså. Og det, hun har også lært en masse tv før det, og ved at deres far, han er også tv-instruktør, altså. Ja. Det er der, de kommer fra lidt. Men jeg synes faktisk, det for mig er det paradoksale lidt, at Kelly, de var gået til Drew Barrymore for at få et stort navn med i filmen, som så også kunne hjælpe med at producere filmen, og derved hjælpe med til at skaffe bedre skuespillere og få penge til filmen. Men for mig er det svageste led i filmen klart Drew Barrymore. Jeg synes, hun spiller røven til. Ja, hun spiller så ringe. Det er helt vildt der, hvor hun ind til den der samtale. Ja. Der, hvor hun bliver fyret. Altså, der har jeg også skrevet ned, og kæft, hun spiller ringe. Altså. Det er der, hvor hun går ud til den der fuck! Så ser den igen, så er der sådan lidt, hvad er det egentlig hendes? Altså. Hun er meget sådan, hun er mærkeligt sådan skudt ind i filmen. Altså, sådan, det er ligesom om, her er Drew Barrymore. Hun er med. Altså, men der er, der er noget mærkeligt noget med de lærere der. Altså det, og det havde jeg tænkt lige fra første gang, jeg så den. Både ham fysiklæreren og så Drew Barrymores karakter. Hvad er deres job egentlig? Altså, jeg har altid haft sådan en fornemmelse af, at de var nogle engle. Og det kan også være, det er bare mig. Fordi det, altså, det er ligesom, fysik er i hvert fald meget vidende. Ja, og han siger også på et tidspunkt, jeg kan ikke fortsætte med den her samtale, hvor de snakker noget om Guds kanal og sådan noget. Og så, fordi så vil han miste sit job, siger han. Og så, hvad er egentlig dit job? Fordi skolen har nok ikke noget måde, du taler om det her. Jamen det har de jo så, fordi hun blev fyret, fordi hun bare, der bliver vist lidt ud og hugget et vandrør i stykker, så... Altså, jeg ser, jeg synes, det er fint med lærerne, og jeg kunne godt se ham, lige bortset fra, at han ved utrolig meget om relativitetsteorier, og tilfældigvis, så løber han jo lige rundt med den her philosophy of time travel i sin taske, fordi det gør man jo. Jamen, altså, det er jo også det, der er sådan meget af den her film, ikke? Altså, der er meget af den her film, når man ser den igen, så tænker man, der er meget af den, der sådan er iscenesatte tilfældigheder for Donnie Darko, ikke? Altså det der med Cellar Door, så er det lige en Cellar Door, der er, ikke? Og Frank, der er blevet skudt i øjet, ligesom han bløder for øjet, der hvor han er blevet stukket ned med kniv. Altså, og det er jo det, der gør hele tiden det der med, at man sådan hele tiden tvivl, som Marianne siger det der med, foregår det ind i hans hoved, eller er det faktisk noget, der sker ud i virkeligheden, ikke? Fordi der er nogle tilfældigheder i, der er lidt for meget tilfældigheder til, at man sådan helt tror på dem, ikke? Ja. Den der paranoia-karakter, som jeg virkelig godt kan lide i filmen, hvor man sådan... Og hvor det bare bliver mere og mere fucked up, ikke? Altså, så det der med, lige pludselig er Frank søsterens kæreste også, ikke? I live, ikke? Altså, der er nogle ret fede ting, der... Så er der også ham der, den tykke, ham der, the fat guy. Det er det, hvor hun siger, der først er en Gretchen. Hun skal kysse med ham, så siger hun det der med, at... Når så siger han det der med, at du vil gerne kysse mig næste gang, du føler, at verden er et smukt sted, eller sådan noget andet. And right now, there's a fat guy staring at us. Den tykke mand i den røde joggendragt, der sådan dukker op flere gange. Ja. Han dukker også op til festen senere. Der er han også udenfor. Hvad er hans rolle, tænker man også, ikke? Altså, ja, der er nogen, der spekulerer i, at han er en af dem fra flyselskabet, der sådan er der for at holde øje med Donnie og de andre. De kan jo ikke finde ud af, hvor det kommer fra, den der flymotor. Nå, så de tror, det er en, han har gemt i stedet. Ja, åbenbart. Han har haft den i... Det skatkammer. Det er træls, at man har fundet sådan en flymotor der, så tager man den med hjem, og så ligger den op på loftet, bare fordi, at der ikke er nogen, der skal se den, og så brasser den igennem den dag. Det kan jeg godt se. Det er lidt surt. Ja. Men jeg kan godt lide, altså jeg kan godt lide den cykliske reference, altså det hele er sådan at det er en cirkel, og jeg kan godt lide de film, der gør sådan. Det er meget lidt ligesom at se, Prime er jo lidt den her på steroider. Der foregår det her bare 1000 gange i løbet af filmen. Også Upstream Color, det er også derfor jeg kom til at tænke på den. Ja, og det synes det jeg godt lide de film der gør sådan noget, hvor de tør og være lidt anderledes, og det synes jeg bestemt den her. Men vi har også lidt indtryk af hende der Shut Up, hvad hedder hun? Chatra eller hvad er det, hun hedder? Hvad hedder hun? Tarita. Tarita, ja, undskyld. At hun ved noget mere, end hun giver ud, så ud for at vide på nogle tidspunkter. Altså hun hører også, hun står også og lytter til den der samtale, de har omkring at være i Guds kanal og sådan noget. Hvordan så I hendes funktion? Det kan godt være, det er nu, jeg skal indrømme, at jeg måske faldt en lille bitte smule i søvn. Så derfor du ikke kan lide Marianne? Jamen det var, fordi der lå en hund ovenpå mig, så jeg kunne ikke sove komme op og sidde og så... Så du så ikke en svanedans? Der kan man ikke lige slippe over. Jeg kan godt huske, hvad der sådan skal virkelig... i store træk sker. Ej. Der, den sidste halve time. Men der er måske lige noget lidt finesse, der ikke... Ja. Jeg tror, det kræver i hvert fald, at man er... Jeg tror, vi stopper podcasten, så genoptager vi det igen om en uge. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Undskyld, det er virkelig dårlig stil. Undskyld. Ja. Alt det, men jeg tænker, jeg har sagt indtil videre, det var Boyd, fordi jeg ikke har set det. Ja. Men hvad så I hendes rolle som? Ligesom er hun bare sådan, er hun bare et mobbeoffer, eller er hun sådan noget mere, eller er hun bare... Hun er jo, altså i min optik, der synes jeg, der ser ud som om, hun er en af dem, at Donnie Darko også har en effekt på, en positiv effekt, fordi han er jo faktisk en af de eneste i skolen, at der opfører sig positivt overfor hende, altså. Det gør så også, at hun bliver lidt småfærdig til det her med, åbenbart. Mm-hmm. Ja, fordi han viser noget tillid til hende, eller han viser noget et eller andet til hende. Ja. I slutningen, hvor vi ser alle de forskellige karakterer, eller ikke i slutningen, der hvor han, spoiler, dør, ser vi jo, de fleste af dem, de bliver ked af det, de vågner op med et eller andet chok, og så kan de mærke, der er et eller andet, men hun sidder faktisk og er glad. Og den der sang til sidst, altså det er godt nok en, det er nok den sørgeligste sang nogensinde. Kæft, hvor er den sørgelig. Også hvis du lytter til teksten, ikke? Altså, og så den der, altså den blev jo verdenskendt efter den her film også, ikke? Men... Ja, så er det så et remake, hvor det er sjovt, fordi den originale, synes jeg faktisk, kan jeg ikke rigtig så godt lide Tears for Fears, hvad det hedder, originale udgave af den, hvor det er den her, jeg ved ikke, om det er et remake, men i hvert fald en anderledes version af Mad World, synes jeg er meget bedre. Det er jo et cover af Mad World. Ja, cover, ja. De bruger jo også Tears for Fears tidligere film, den der Head Over Heels sang. Den passer også perfekt til den scene der også, altså. Ja. Og det hænger jo... Det kommer til at passe meget godt med den måde, at de er på i scenen, også med de rører hinanden, også det med "We the System of Touch", det der, de synger på et tidspunkt. Altså, det er godt tænkt, at altså, det er sådan lidt, uden at jeg vil sætte ham på samme højde med ham, altså, men det er sådan ligesom, det er ligesom Tarantino, altså det der med, at man vælger de rigtige musikstykker. Og så selvom Richard Kelly måske havde et problem med at få de rigtige stykker af den rigtige vil have i den her, i den oprindelige version, så fungerer det alligevel rigtig godt. Jeg læste, at mange af dem har han faktisk fået, uden rigtig at give så meget for det, fordi at han, den blev lavet på utrolig kort tid. De brugte 28 dage til at filme den, og det han så gjorde, og hans klipper, det var, at de mange aftener sørgede for at klippe nogle scener sammen, og så prøve at sætte det musik, de havde tænkt ind over det, og så tog de ud og viste det til kunstnerne, og sagde, se hvor fedt det kan være, hvis vi får jeres musik. Og det gør de for eksempel med Tears for Fears, med den her intro sang. Det der Duran Duran nummer fungerer også virkelig godt, det der Notorious. Det er så bare mixet anderledes i DC-udgaven. Det irriterer mig helt vildt. Fordi at det ødelægger også lidt det nummer for mig. Det er fuldstændig fantastisk i den oprindelige version. De skal ikke begynde at lave om på lydene og sådan noget, så ja, det forstår jeg ikke. Der går rent George Lucas i den. Men hvad tænker I med den der sparkle motion? Fordi jeg har altid tænkt sådan, at det der sparkle motion et eller andet sted er sådan noget der med seksualisering af børn og sådan noget. Nej, det er bare sådan, Amerika er lige nu. Eller dengang. Okay. Little Miss Sunshine. Ja, men jeg tænker bare, der er de der slow motion sekvenser, hvor de har de der ikke sådan alt for, altså sådan lidt tætsiddende tøj på. Og så har vi jo hele det her med Kitty Porn og, hvad hedder det, Jim Cunningham og sådan noget. Og han er jo også inde at se på den og sådan noget. Det ved jeg ikke, det tænker jeg bare. Er der andre, der tænker det? Altså, det hænger jo meget godt sammen med, som Morten siger, med Little Miss Sunshine. Altså, det er jo lidt det samme der i. Altså, det er den der seksualisering af børn. Og det er jo sådan, det er. Altså. Det er jo sådan, det er. Altså, i Little Miss Sunshine, der får også lidt twist, fordi den der dans, hun lærer pigen, det er en, at bedstfaren har lært den, som han har lært fra de der stripper, han har set. Altså, men det er jo præcis sådan, som det er, at de her børn, som er meget, meget lille, bliver fuldstændig sminket til ukendelighed, og altså, det er jo bare... Ja. Men det bliver også sådan et udtryk for i filmen, hvad der er galt med den verden, de er i på nuværende tidspunkt, ikke? Og det er også derfor, den sådan nærmest, man tænker, der er noget sådan, man tænker, der er sådan noget, nærmest noget Sodom og Gomorra og noget af det, ikke? Altså det der med, at det bør gå under, fordi... Det er sgu sådan, verden er, det der, tror jeg. Altså det ser jeg ikke som unormalt. Jamen, det kan også være. Det er jo bare... Men jeg ved ikke, altså, vores skolekommende er gang i tusind. Også det der med, at de sådan, på samme tid baner de der books, men samtidig så er der nogen, der sådan stiffer coke i skabene og sådan noget, ikke? Altså det ser vi jo af, det der head over. Sådan tror du det ikke, det er i gymnasiet nu? Jo. Ja. Jeg håber ikke. Men der er sådan lidt noget fatalisme over det, der med, at verden er så fucked up, så du fortjener den også at gå under lidt, ikke? Altså, det tænker jeg i hvert fald lidt. Men det er en fantastisk, den der Notorious dans der, og den måde, den sådan passer med musikken, og hvordan de sådan hylder hende. Og det er tydeligvis også, tydeligt, at det er sådan, at de voksnes projekt, det her med de her børn, ikke? Det er egentlig ikke børn, der vil det så meget som børn, altså voksne altså næsten går mere op i det næsten, ikke? Det er jo det, der er sådan noget teen pageants, ikke? Som du også sagde, Niels. Den minder mig lidt om den der, der blev sådan en sketch på et tidspunkt med Tom Hanks, hvor han var far til en pige, der skulle være med i de der skønhedskonkurrencer, altså Toddlers and Tiaras, hvor de tager at virkelig gør grin med det, altså. Og det er jo lidt det der med, at hun siger på et tidspunkt med idrætslærende, det der med, at, at du ikke, du er ikke nok inde, du lever ikke nok for den der sparkle vision, altså. Mm. Det er ikke, sometimes I doubt your commitment to sparkle motion. Sparkle motion, ja. Du går ikke nok op i det, altså, som hun gør, ja. Altså. I doubt your commitment to sparkle motion, ja. Men jeg tænker også, nu ved jeg ikke lige, om I nåede at snakke om det lige de der par minutter, jeg ikke lige var til stede. Ja, men så tager jeg lige en gang til. Men det der med Jim Cunningham, mm. med hans, det der projekt, han har, det minder jo faktisk meget om sådan noget, om Scientology, altså. Yep. Det minder meget om det der med, at altså, man finder en måde at leve livet på, og man følger nogle regler og sådan noget, det også, altså. Jo mere man gør det, jo bedre bliver ens liv ifølge ham mm. og ifølge Scientology, altså. Ja, man bliver fri. Man bliver ja. Frigjort på den måde, ikke? Og det siger de jo sådan flere af dem i filmen også. Og efter jeg er begyndt, jeg var victim of fear, siger hende der, hendes veninde, morens veninde på et tidspunkt. Men nu er jeg fri og sådan noget, ikke? Altså, så det er jo også... Altså, han, det er jo igen også det der religiøse, ikke? Altså, han siger jo til ham, han er the Antichrist, ikke? Og hvis vi nu så holder fast i... At Donnie Darko er sådan en Jesus-figur, ikke? Så passer det også meget godt med de der kampe mellem godt og ondt, ikke? Og yeah. han sådan molester børn, og har den der kitty porn dungeon nede under sit hus. Ja. Og der er mange, jeg synes, der er så mange sådan skæve ting i den her film, ikke? Altså, også den der hele den der samtale omkring smølferne. Ja. Der havde de faktisk søgt tilladelse ved PO for at få det med. Fordi, og det gav de, og det mente P.O., at det var en god idé, faktisk. Jamen, de fik i hvert fald tilladelse til at få det med, fordi at han mente, at det var en korrekt anskuelse af smølfer, at de var de her aseksuelle væsener. Ja. Så han så ikke noget problem i, at den var med. Og det synes jeg var lidt sjovt. Men den handler jo også rigtig meget om det her med at finde en mening med livet, ikke? Altså, hvad er Donnie Darkos mening med livet, ikke? Altså, han snakker jo også om det her med, at hvad er meningen i livet, hvis du ikke har noget seksuel drift, ikke? Hvad er meningen så, hvis du ikke kan, altså... Nej, det var ikke det, han siger. Han siger, hvad er meningen med livet, hvis du ikke er mand, eller hvis du ikke har en tissemand? Ja, jeg tror, du... Nej, du kan gå tilbage og se... Godt, jeg tror ikke, det skal forstås sådan, men altså, jeg tror, det skal forstås som om, at man ikke har evnen til at kunne være seksuel, så hvis man bliver aseksuel, så er det helt lidt ligegyldigt. Det der med de der fristelser, han snakker om, Swayze i den. Det der med sprut, og med stoffer, og med sex før ægteskabet. Og det er jo så også det, der mange, der påpeger det. Det er jo sådan set det, han gør i løbet af filmen, Don Darko. Altså, han når alle tingene, før han dør, sådan set. Hvornår når han stoffer? Ja, de står der, where joints ude i... Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Ja, okay. Det er psykofarmika, han tager de på en eller anden måde, de kan måske også karakteriseres som stoffer. Han har i hvert fald nogle ret voldsomme hallucinationer, men det kan jo så være, fordi han er psykisk syg, selvfølgelig også. Det er nok, det er jo det der med, hvor meget hjælper stofferne egentlig. Det er jo ikke, fordi han får det bedre, men vi får så også vide i den der DC-udgave, det bare er placebo, ikke? Så, ja. Jeg kan også godt lide den samtale med, de er altså også ret syre, de der samtaler, han har med hende der psykologen, ikke? How do you feel being denied these hungry hippos? Der er mange sådan skæve, mærkelige scener der, hvor han er under hypnose. Man er ikke helt sikker på, om han virkelig er hypnotiseret, eller om han laver det for at gøre grin med hende. Altså. Det tror jeg lidt, han er der, fordi det der, hvor hun klapper i hænderne, og så vågner op med hænderne, der ser han så lidt brødbeklynget ud. Men man tror indtil han... vågner igen det, at det er sådan lidt ham selv, der gør grin med hende. Ja, ja. Fordi det ikke virker på. Altså, jeg ved ikke, altså, jeg tror også bare, altså, der er så meget fi i den her, så det er også bare lige min type film, og hvis Marianne ikke lige, det er måske ikke lige, altså, det bliver måske for, det ved jeg ikke, hvad siger du, Marianne? Det er måske ikke det, det er mere karakteren, du synes, der er træls. Jeg har ikke så meget at sige om den her film. Det er ikke, fordi jeg ikke vil, men jeg føler bare virkelig ingenting for den. Er det Jake Gyllenhaal, eller er det hans måde at spille rollen på? Altså, er det ham generelt, at du ikke er så... Nej, det er det egentlig ikke. Altså, det er ikke, fordi jeg har set super mange af hans film, tror jeg. Jeg har set Brokeback Mountain, der er han vist meget god i, og så den der Nightcrawler, han er jo også rigtig god. Mm. Så det er ikke noget med ham at gøre. Det er bare... Ja. Det er lidt ligesom jeg havde det med Antichrist af Lars von Trier, den var jeg også meget upåvirket af. Den forstod jeg virkelig slægte, det er fantastisk, at der skulle være den. Nej, så kan det godt være, fordi at man så altså føler, at alle andre synes, den her film er fantastisk, så jeg burde føle noget, og når man så ikke rigtig sådan, så kan man også godt blive sådan lidt, eller sådan, hvad er det? Og så bliver man sådan irriteret på den her film, fordi at... Det er sådan lidt Kejserens Nye Klæder. Ja, præcis, det skulle jeg lige sige. Jeg synes, vi skal have med, at den gik jo ikke sådan voldsomt godt i USA, den her film, og det var jo mest på grund af, at den kom frem i oktober, november 2001, efter september. Og det der med, at sådan en prominent del af filmen, det var en flymotor, der røg ned i et hus. Ja. Det var ikke noget, at folk var sensitive i, altså. Nej, de fik faktisk, de fik ændret filmens cover, og dens, eller cover, dens logo, hans... Ja, fordi det var det der arabiske skrifttype, som der er i filmen credits. Stadigvæk. Ja, credits er stadigvæk det der arabiske. Jeg ved ikke rigtig, hvad... om der er så meget arabisk over det. Men ja, den kom ud der til den filmfestival sidst i oktober, og der gik faktisk næsten et år, inden at den blev taget op igen. Ja. Så ja, den... Jeg tror, de gemte den lige stille ind på hylden der. De var forstået nok meget følsomme omkring alt det dengang. Der var også et venneafsnit, der blev der også klippet en scene ud af, hvor de laver noget sjov i en lufthavn. Chandler og Monica, det blev klippet ud af afsnittet. Det var ikke sjovt efter 11. september. Men ja, Spider-Man blev også klippet om, ikke? Ja, det var så traileren. Traileren blev fjernet. Men det gik rygter om, eller det ved jeg ikke, om det er sandt, at de fik devisen til Nolan, som så hjalp med at få den ud i biograferne. Ja. At de lavede en screening Christopher for Nolan. Ham. Ja, Christopher Nolan. At de lavede en screening for ham og hans kone. Og så sagde han, at det var bare fantastisk. Og så trak han i nogle snore, og så... eller jeg tror, det var lige der omkring... Er Memento ikke også der omkring fra? Jeg kan huske, det var et eller andet med... det er langt sådan, jeg hørte det. Det var noget med, at så var Memento vist lige noget at komme ud, og så havde han fået en masse publicity, og så hjalp han med. Jamen, det er vist rigtigt nok. Der stod noget hjemme på. Det var jo hans hjemmebrugsfilm, som er rigtigt. Nolans. Og det er jo lidt sjovt, så meget hjælp han faktisk har fået, Richard Kelly sådan her, altså det der med, at de skulle finde en film, at de skulle se i biografen, og så Sam Raimi, han stillede Evil Dead til rådighed. Nå, okay. Og så også det der med, at den er sådan lidt blevet adapteret af Kevin Smith senere hen, også det der med, at han er med på audiokommentaren til Director Scott, eller den forlængede version, sammen med Richard Kelly, vi snakker om det også. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvor meget han har haft med at om han har lavet noget promotion også, eller om han har reklameret for den på nogle af hans Q&A's måske også, men det er i hvert fald også en af de film, der han også har snakket, har promoveret mig, eller sådan mig, der har været fortaler for, Kevin Smith. Cool. Og så det med Nolan. Den har jo fået sådan lidt en kult status på en eller anden måde, tror jeg. Ja. Jeg har hørt rigtig mange, der var utilfredse med Director Scott udgaven, fordi man ligesom... Altså, den havde allerede på det tidspunkt, da Director Scott udkom, der havde den allerede sådan opnået den der kultstatus lidt. Og det tror jeg, så er det jo allerede blevet lidt mere end bare filmen på en eller anden måde. Og så det der med at så udsætte en anden udgave, det tror jeg altid folk reagerer lidt. Det er også fordi den der forlængede version, det virker jo meget som det Marianne sagde til, at det er sådan en Donnie Darko med clips notes. Altså det er sådan, hvor man bliver taget i hånden hele vejen igennem, og hvis man er i tvivl om, så kigger man lige på den der side fra bogen af, altså, så man får det, de forsøger at forklare lidt i hvert fald. Nej, jeg synes ikke, det står, alt står krystalklart. Men man får stadigvæk forklaret, og får stadigvæk sådan lidt mere pædagogisk fortalt, hvordan at man skal, måske kan forstå filmen også, altså. Ja. Ja. Ja. Du havde i december sidste år udkom den her nye 4K restaurering Arrow havde fået lavet. Er det den du har set? Ja, hvis det er Niels, du snakker til. Niels, så, det er Niels. Ja, ja, det er det. Den kan jeg nemlig rigtig godt have. Min, det, jeg så også den gamle DVD, og man, altså, den er ikke super god. Det er en film, der har haft mange problemer på, jeg ved ikke, om det er måden, den er optaget på eller ej, men altså, der er ikke nogen af de der tidligere Blu-ray-udgivelser af den, at der har været særlig pæne heller, altså. Nej. Den har jo været udgivet før af Fox i USA også, altså. Og i England er den vist også, har den vist også været ude. Der er ikke noget med de der kameraer, de brugte, de var ikke sådan super fantastiske. Der er eller med det i hvert fald. Altså, det er sjovt, når du så ser Director's Cut-udgaven, så kan du tydeligvis se, at den ser meget pænere ud end den almindelige udgave. Altså, jeg har den gamle Blu-ray-udgave. Men du kan tydeligt se en forskel på Director's Cut og så almindelige udgaven. Den almindelige udgave ser meget mere udvasket ud, end Director's Cut-udgaven gør. Og jeg er sikker på, at de har gjort et eller andet vidt, at den så skulle i biffen igen. Fået fat i en bedre overførsel eller andet, fordi der er en ret stor tydelig forskel. Men den nye udgave skulle jo så være endnu bedre på den nye. Yeah. Men jeg vil nok sige, at efter at have set Director's Cut, så behøver jeg ikke se den igen nogensinde. Altså, jeg får frem, og så vil jeg bare se. Nu kan også være, der kommer, der går snak om, at han har lidt tanker om en rigtig fortællelse, ikke den der, den der fortællelse, som kom i 2009 med søsteren. Men problemet er jo, at han har ikke rettigheden til filmen. Han lavede bare en film, og så er der andre folk, der har rettigheden til den. Men han har nogle tanker om en rigtig fortsættelse, og han kunne godt tænke sig at lave den, når han er færdig med sin næste film. Det kunne jo være spændende. Og så kommer der nok at bokse. Er nogen af jer, der set S. Darko, eller Samantha Darko? Nope. Nej. Jeg er gået uden om den. Selvom den har fået masse gode anmeldelser. Nej, det har den ikke. Den har fået rigtig dårlige anmeldelser. Den har virkelig også fået, altså, folk, der sådan, også sådan har set, der siger, jamen, jeg har prøvet lige at se den, fordi at, jeg elsker originalen, og hvor slemt kan det være, det er jo stadig samme univers, og sådan noget, så det er altså, det er jo ligesom, det skulle stadig forkælde. American Psycho 2 med Mila Kunis. Altså, der findes også en American Psycho 2. Lidt det samme også, altså, der er ikke nogen grund til, at den eksisterer, det giver ikke mening, at den eksisterer heller, altså. Men det er der plus, i det mindste, at selvom der er gået de der 8 år imellem, Donnie Darko og S. Darko, at det er samme pige, der spiller søsteren. Er det det? Ja. Fedt. Okay. I øvrigt også hende, der lægger stemme til hvad hedder det, Lilo i Lilo og Stitch i tegnefilmen. Nå, ja. Det er lidt andet end Donnie Darko. Men, jeg kan se, at jeg så her den dag, at han pynser på genudsend Southland Tales i en ny udgave. Mm. Jeg tror, det er lidt Richard Kelly's Alexander, ligesom Oliver Stone, fordi han vil ikke, han vil ikke indse, at det lykkedes altså ikke med den. Har du set den? Nej, jeg har ikke lige haft 2,5 timer til overs til at se den. Nej, den ser også. Ja, den altså, ser nu, jeg kan rigtig godt lide The Rock, så det var, man skulle se det for det, men jeg tror ikke rigtigt, at så meget er han med selv ikke med. Han skulle være helt klart det bedste i hele filmen. Altså. Han er det bedste i alle film, han er med i. Jeg synes The Box, den har vi også snakket om, Niels. Jeg synes, den havde en fin idé, men jeg synes ikke, den kunne holde i den spilletid, den var i det. Men det har jo så også været en kortfilm oprindeligt, kunne jeg forstå. Det var oprindeligt et afsnit af, var det Outer Limits eller Twilight Zone, den var. Det er en Richard Matheson kort historie, novelle, den er lavet over, så ja. Og der er heller ikke, den er slet ikke lige så eksperimenterende, eller hvad kan man sige? Nej, den er slet ikke lige så interessant, som Donnie Darko. Men den rejser jo stadigvæk nogle interessante spørgsmål også, der med, om man vil trykke på den knap der, for at få de ja, penge. Ja, det gør den. Den har det der etiske og det filosofiske. Det har den helt sikkert. Ja. Men den er bare slet ikke lige så, den er meget sådan mere, hvad skal man sige, det er meget mere en traditionel film. Altså, den er jo ikke sådan snørklet og sådan ting, du overhovedet ikke forstår i den, på samme måde som i Donnie Darko. Jamen, det behøves jo heller ikke for at være en god film. Men der skulle Southland Tales jo lidt nærmere på Donnie Darko, for det skulle også være sådan ret uforståelig film også. The Box, jeg synes, den første halvdel af The Box er faktisk ganske god, indtil der sker det, der sker. Ideen er rigtig fed. Jeg kan rigtig godt lide Frank Langella i den. Han er virkelig god i den. Og det der computer makeup eller hvad det han har fået på for at se hans ansigt, det mangler halvdelen. Altså, det er faktisk ret godt lavet, synes jeg. Synes du det? Ej, det synes jeg godt nok, det var virkelig skidt lavet. Nå, ja. Det hiver mig godt nok helt i den grad ud af filmen. Men altså, ja. men han er jo egentlig en meget interessant instruktør. Det er jo spændende at se, om han har en Donnie Darko mere i sig på et tidspunkt. Han siger, at det bliver ikke en Donnie Darko. Han breder universet ud, så det bliver sådan en kæmpe historie om hele, altså alt, hvad der sker der. Ja. Men når jeg siger, at Donnie Darko mere i sig, så mener jeg også, at han mere, om man har en lige så god film i sig som Donnie Darko. Ja, okay. Om det var det, om han er one hit wonder, eller om han kan gøre det igen. Fordi indtil videre har han jo ikke sådan lige overbevist mig. Nej. Ja, hvis du spørger Marianne, så er han stadigvæk en no hit wonder. Altså. Ja, det kunne være, at der er nogen, der kunne lide... Ej, den skrev han så kun, men Domino. Det var ikke lige Mariannes film. Ja, Domino, siger du det? Ja. Puh. Ja, den er også grej. Den er også har altså en intens had til den film. Ja. Den har jeg tror, det var det, jeg rigtig startede med at hade Keira Knightley, efter jeg set den. Okay. Jeg har kun set nogle ting fra den, men det er Tony Scott, og den ser sådan rimelig hysterisk ud i sin klippearbejde, det er den også. Det, jeg har set fra den. Jeg slet ikke kan holde det ud, hvis jeg skulle se den. Ja. Jeg har den på DVD, den jeg gerne få den. Jeg havde det allerede svært. Jeg havde det allerede svært med Man on Fire. Så den der stil forstærket, det vil jeg have det svært ved, tror jeg. Nå, det kan være, at vi skal til at runde Donnie Darko af. Har I mere? Har I mere skrevet ned? Jeg synes, at de spiller godt i den, altså familien der. Altså, søsteren er virkelig... Du er virkelig ved at finde de små ting frem. Nej, det synes jeg da. Altså. Det er jo ikke en lille ting, fordi de er overbevisende i der familie der, altså det synes jeg. Og jeg også hos ja. Jeg kan især godt lide Mary McDonald, altså også i andre ting. Ja, hun er rigtig god. Han er sådan et spøjs, som der er faren der, men altså han er sådan... Ja, jeg ved ikke, man skal sådan sige lun eller sådan. Det starter jo allerede med, at han sådan står med sådan en leaf blower, og så sådan puster efter konen der kommer gående. Og datteren. Datteren, ja. Datteren. Det var der, du sov. Ja. Ah, hvad med det? Hvad med hun? Der. Hvad fanden er det? Ja, der fantanin, der står der lige pludselig. Ja. Så er jeg stadig, eller hvad sker der? Der er hun også, det er altså også god, det er sådan en farhumor, ikke? Men hvad hedder det? Mary McDonnell, hun er jo også god i Battlestar Galactica, præsidenten. Ja, det er også der, jeg tænker. Ja. Det er en skandsrolle for mit vedkommende. Og Independence Day, der er hun også med. Ja, der er hun sammen med Will Smiths kone. Ja. Forlov. Præsidentens kone. Ja. Ja, altså hun bliver stuck ind i sådan en tunnel eller sådan noget sammen med... Ja, men hunden overlever, så det... Og det der med den der hund, der overlever. Er det der i... Den der hund, der hopper ud. Man ser, at den bliver fra en eksplosion. Er det noget med, der er en hund, der overlever? Ja, det er noget med, den hund. Er det en hund? Nej, jeg har hørt. Ja, okay. Den overlever. Det er meget godt. Fedt. Ja. Den overlever springe fra eksplosionen. Hvad er en hund, der overlever? Det er hende der stripperkomen, der har hund. Det er Will Smith stripperkomen. Ja. Han stripperhund, den har ikke en hund. Men den overlever. Den overlever. Men den overlever sådan en eller anden. Den overlever en meget stor CGI-eksplosion, der er lige bagved den. I den tunnel. Ja. Den overlever. Men det er også, altså, så vidt jeg husker, så er det jo sådan set en af de få sådan mørke roller, han har haft, Patrick Swayze, i hans karriere. Altså, det er jo... Han har jo struben ned på ind i Roadhouse. Ja, det er okay. Det er okay. Altså, det er fordi, han prøver på at slå hunden ihjel. Så var han også sådan lidt i mørke i Ghost. Ja. Og det er lidt sjovt, det der står i trivia inde på IMDb, at alt det tøj, han er på inden Patrick Swayze, det er hans eget tøj fra 80'erne. Men det er jo en lidt atypisk rolle for Patrick Swayze. Det er han gemt. Jeg synes virkelig, han er god heri. Altså, han fungerer virkelig godt som sådan en sleazebag. Og det spiller jo også meget på det der med, at han har haft alle de der positive roller, og så vender det hele til sidst. Med han er sådan en børneporno idiot altså. Ja. At det er jo ikke det, altså det er jo sådan set meget rigtig godt castet også altså. Ja. Hvis de havde castet Frank Langella i den rolle for eksempel, så er det ikke kraft samme. Så havde du troet på, at han var sådan en børneporno idiot. Så er det ikke kraft samme fondus, fordi han har spillet så mange skurk. Altså. Mm. Ja. Skeletor for eksempel. Ja. Ja. Og dog, en bad dog i Cutthroat Island. Ja. Ja. Black dog. Vi skal også snart se nogle Renny Harlin igen. Ja, det er vi sgu nødt til. Jeg synes, vi er ved at... Det er mere Marianne. Har du mere, Marianne? Nej, nej. Nej, nej, godt. Jamen, det er jo godt, det er bare lige for at høre, så du ikke går grædende i ting. Over det her i hvert fald. Ja, af filmen måske. Ja, jeg sover sgu ikke. Jamen, det er okay. Det har jeg det fint med. Jeg vil bare ikke have, at du lige havde en ting. Og så er brændt inden. Ja. Nej, ikke. Jeg har ikke meget. Godt. Er det en film, du vil anbefale, Marianne? Folk ser. Det er sgu svært at svare på, altså. For jeg kan jo godt se, at flertallet godt kan lide den. Ja. Ja, det behøver ikke at betyde, at du skal følge med flertallet. Jeg tror bare, jeg vil smyge mig udenom, hvis der er nogen, der spørger mig. Se Prince of Persia. Se Prince of Persia. Altså, flertallet, der er også rigtig mange, der godt kan lide... The Greasy Strangler, kan jeg se. Så. Ja. Den har vi aftalt, vi ikke snakker om, Christoffer. Altså, for den nævner vi aldrig, aldrig mere. Persona non grata. Ja. hvad siger I andre to? Er det en, I vil anbefale? Som vi selv kæmper om ordet. Altså, den er jo ikke, det er jo ikke for alle af den film her. Altså, det er ikke jo Marianne i hvert fald. Nej, men det er jo en film, man enten elsker eller hader. Altså, jeg tror ikke, der er nogen mellemvej. Altså, det demonstrerer Marianne sådan set meget godt, og det er fuldt forståeligt, altså, fordi at det er jo ikke, det er ikke en film, at den er ikke mainstream, det kan man være roligt sige, og ikke, jeg siger ikke dermed, at Marianne kun kan lide mainstream film, men det er ikke en, jeg ved ikke, hvad jeg vil sige, jeg prøver på at stille andet uden at svine Marianne til. Jamen, det gør ikke noget, jeg kan... Man skal være sådan klog for at forstå, hvad der foregår i den. Ja. Jeg kan sagtens mute hende, hvis hun begynder at råbe tilbage, det er ikke noget problem. Det er sådan en acquired taste. Altså, og så hvis man ikke kan lide Jake Gyllenhaal i rollen som Donnie Darko, så er det jo lidt et problem, fordi at han er jo center. Han er jo i centrum hele tiden. Altså. Ja. Så lige fra start til slut. Altså, så bliver det altså svært at se en film, hvis man ikke kan lide hovedpersonen. Så jeg vil anbefale den. Altså, det var også det, jeg sagde til starten med, at det jeg prøvede på at udbrede spread the good word den gang der, altså. Og jeg fik da også et par stykker til at se den, og de synes også generelt godt om den, altså. Og så hjalp det så heller ikke, at der ikke var nogen, den så kom ud, nu ved jeg ikke, I har set den på DVD, den danske DVD, nogen af jer. Yep. Så kom ud på dansk DVD dengang, der var ikke en skide ekstra materiale på. Yep. Ikke nogen, der overhovedet forsøgt på at forklare en lille bit smule om, hvad der egentlig foregik i filmen. Det var bare filmen, og så måske endda traileren, altså. Undertekster var der også. Jeg tror altså heller ikke, det var på en amerikansk Blu-ray. Der var DVD, så vidt jeg husker. Der var lidt på, men der var ikke ret meget heller. Det var først, den kom ud i 2D-udgaven, og så den senere Arrow, og de der Blu-ray-udgivelser. Arrow den også ud på DVD? Nej, de har ikke haft noget på DVD. Ja. Altså, den er på DVD fra dem af endnu. Nå, ja. Ja. Yes. Men det er jo en Fox-film, så det er jo en af de har fået ret af. Men jeg vil sige, hvis man skal se en film fra Flower Films, Drew Barrymores produktionsselskab, så er det i hvert fald den værste film at se derfra. Altså. Charles Angels 2, den er værre i hvert fald. Ja. Er det ikke den, der har Sam Rockwell? Er det ikke Toren? Er det Adrian? Er det Adrian? Okay, fordi han er altid værd at se. Toren har Demi Moore. Ah, ja okay. Det var et dårligt bytte. Det er ikke det bedste bytte, nej. Nej. Etteren, den har Sam Rockwell, var en danser, så det er altid plus. Jamen, han er altid god, så det er ja. Sgu, ja. Nå, Christoffer, hvad med dig? Jamen altså, jeg tror jo også, altså, jeg elsker jo den her slags film. Jeg elsker jo de her sådan virkelig head-scratches, der virkelig sådan, hvor du virkelig sådan skal, altså, når du virkelig tager noget med hjem, altså, jeg synes jo, man tager noget med hjem bagefter og går og tænker over, hvordan var det lige med det der, og sætte nogle tanker i gang. Jeg kan godt lide sådan nogle film, jeg kan godt lide sådan nogle filosofiske film. Så synes jeg ikke, man skal se den, fordi den er ikke sådan en film, der er plotdrevet og holder dig i hånden hele vejen igennem. Jeg siger ikke, Marianne har brug for det. Det er ikke det, jeg siger. Men hvis man ikke kan lide den slags film, så, nej, men nu, altså, så er den måske ikke. Men, jeg sidder lige og kommer i tanke om, lidt sådan en film. Nu prøver jeg lige ind. Ja. Men du må gerne snakke. Ja. Jeg har bare lige en pointe mere. Ja. Jamen, altså, jeg tror, som Dill siger, det er en acquired taste. Men jeg synes, den har så mange sådan skæve små ting, som man kan nyde, selvom man måske ikke kan lide nogle andre ting. I det mindste, så synes jeg også, jeg synes også, den er rigtig, rigtig sjov. Jeg synes, det er en rigtig sjov film. Hvis man lige den der meget, meget sorte humor, som der er her i, så synes jeg måske også, altså, den er bare sådan interessant, fordi det er virkelig sådan en genre-hybrid, med så mange genre i sig på en gang. Altså bare det i sig selv, synes jeg jo gør den interessant, men altså, kan lide den, helt sikkert. Så ja, jeg vil anbefale den, men man skal kunne lide den type film, som det er. Mm. Hvad så, Marianne? Nu får du lov. Eller så går du grejende til. Jeg har faktisk to pointer. Altså, jeg tror meget det, der er med grund til, at jeg ikke sådan er særlig solgt på den her film, det er også det her med, at den har været så hyped, og så er der gået alle de her år, hvor jeg ikke har fået den set, og så ser jeg den endelig, og så har jeg nok bare haft meget høje forventninger til den, altså fordi at den var så hyped, og det kender man jo godt, altså hvis der går mange år, og så kan man næsten kun blive skuffet over. Ja, det er sådan, jeg heldig med Kickboxer, dengang vi så den. Ja, er det det samme? Den var også hyped. Nej. En film, der minder lidt om, det er Eternal Sunshine of the Spotless Mind, og den kan jeg rigtig godt lide. Og den har jo sådan lidt nogle fællestræk, altså med det her med, at det sådan hopper i tid. Selvfølgelig er der ikke decideret sådan en tidsrejse i, men at det, at den ikke altså bliver vist lineært, Eternal Sunshine. Mm. Men den har jo sådan lidt altså det samme, hvor man skal ligesom, altså, man bliver ikke holdt i hånden for at få det til at hænge sammen på den måde. Man skal støbe dem lidt sammen ind i hovedet også, ikke? Ja. Ja. Ja, jeg kan også godt lide, altså, jeg synes, den er fantastisk, den her film. Jeg er rigtig, rigtig glad for den, og jeg har set den en del gange. Og jeg elsker bare den stemning, der er hele vejen igennem. Altså, det er en lang film, den er jo de her små 2 timer, 1 time og 50 minutter, men det er bare en af de film, hvor jeg sætter mig ned, og så bliver jeg bare helt opslugt, og så slutter den på et eller andet tidspunkt. Og så sidder man bare der, fordi man er... Og jeg synes, musikken er en rigtig, rigtig stor del af det. Det er bare så... Det fungerer så godt. Og især den der slutsang, Mad World, der, jeg synes bare, den er så... Og det, at den slutter så dystert og grumt, eller det er jo både glad og ikke så... Det var en god og ikke så god slutning, alt efter hvem man er. Men jeg synes, det er så fedt. Jeg kan godt lide film, der slutter sådan lidt dystert. Og jeg kan bare godt lide stemningen. Jeg synes, den er så fantastisk. Men jeg er nok nødt til på et eller andet tidspunkt at se den her skide Director's Cut. Om ikke andet, så når jeg får Arrows Blu-ray-udgivelse hjem, så er jeg næsten nødt til det. Bare fordi, ja, så kan man sige, at man har set den. Men jeg synes bestemt, den er værd at se. Og jeg har ikke... Det var en af de film, apropos hvordan vi så den. Det var en af de film, jeg blev anbefalet på universitetet. Det var en af dem, jeg gik på årgang med, der havde set den. Og ligesom dig, Niels, du gjorde, at det er sådan en, hvor man lige spreder budskabet. Ja, der lånte jeg den også på DVD, mener jeg, det var der. Og så fik jeg den selv købt ret hurtigt efter, fordi jeg synes bare, den var fantastisk. Så ja. Så jeg er heller ikke, altså, nu er det ikke for at hænge nogen ud, men altså, dem jeg har set med, synes også, den er rigtig fed. Så jeg vil ikke have noget problem med at anbefale den til nogen. Og man kan sige, jeg synes også, det er fedt, hvis man ser den med nogen, som måske ikke synes, den er fantastisk. Den giver en masse at snakke om, netop fordi den er så, der er så mange genrer, og der er så mange... Det er fordi, der måske er for mange aspekter i filmen, men der er, altså, man mangler ikke noget at snakke om, når man har set den, hvis man sidder og ser den med en anden. Og det synes jeg også er fedt. Og den har jo så også det der 80'er feel, det er altså ligesom med Stranger Things sidste år, altså det fungerer også det der med, at man tænker på, at det kunne lige så godt have været en Steven Spielberg på syre, altså. Og det synes jeg synes overhovedet ikke, den har nogen 80'er feel. Jeg synes, det er fuldstændig ligegyldigt, at den foregår i 80'erne. Heller ikke der, hvor de cykler rundt, ligesom i E.T. eller noget, eller? Ja, jeg synes, det fungerer rigtig godt. Netop det, at de cykler hele tiden, og det, at de ligger ude på den der sofa og skyder efter flasker. Altså, jeg synes, den stemning, der laver, og den måde, altså, den stemning, der er i skolen og sådan noget, det hele giver bare mig sådan en eller anden, at sådan havde jeg det også, da jeg gik i skole. I high school i 80'erne? Yes. Ja, jeg var lidt forud for min tid der, men sådan var det jo. Du var Dougie Hauser dengang. Det var jeg. Ja. Ja. Det blev desværre ikke til noget med det der medicin, jeg skulle til at læse, men sådan er det jo. Nej, nej, men så bliver du elefantpasser i stedet for. Ja. Nå, jamen, det var nok om Donnie Darko. Så synes jeg vil huske det den her gang, eller så bliver Christoffer sur, så jeg er nødt til at spørge, har I set noget godt siden sidst? Og nej, Greasy Strangler tæller ikke, Christoffer. Marianne? Gør det ikke? Nå. Nej. Okay. Har du set noget godt? Jeg prøver lige at komme tilbage til mig. Kom tilbage til dig, godt. Christoffer, har du set noget andet end Greasy Strangler? Ja, altså jeg var inde og se... Og det må du ikke spoil den, du nævner sådan... nu. Nej, jeg var inde og se en anden sådan rimelig hyped film, der hedder You're Next. Som er en horrorfilm. Nej, den hedder Get Out. Your Next, det er en anden film. Get Out hedder den. Det er godt, jeg selv kan huske, at jeg var inde og se. Ja, som er en horrorfilm, der handler om en kærestepar, hvor den ene er sort, og de tager sig hjem for at besøge hendes sådan upper-class familie. Det, i første omgang, så ser det ud, som alting bare er fantastisk, og der er ikke nogen problemer. Men der er alligevel nogle, der begynder at ske nogle mærkelige ting og sådan noget, og så vil jeg ikke spoil mere. Nej. Og den er virkelig sådan, det er virkelig sådan en horrorfilm, jeg rigtig godt kan lide, fordi den bygger bare helt vildt meget på stemning. Altså der er egentlig ikke så meget blood and guts i den, men den bygger rigtig meget på stemning og rigtig meget på opbygning og forventning. Og så har den så har den helt sikkert også det der tema omkring nogle temaer. Ja, det vil jeg så ikke spørge nogle temaer, men det har I sikkert hørt også. Nej. Fordi den er okay, men den er meget hyped omkring det her tema, som den uden at spoile omkring. Uden at spoile noget. Omkring. Ja, nu er jeg ikke spoilet, jeg har ikke spoilet noget. Det er godt. Men den er helt klart værd at gå ind og se. Det er sådan en lidt atypisk horrorfilm, som jeg er helt klart anbefaler. Fedt. Det der med, at den opbygger spænding frem for... for blot en guts. Det synes jeg jo altid er prisværdigt. Cool. Ja. Det er nemlig en af de film, hvor jeg startede med at se traileren, og så har jeg bare kigget væk, hver gang der, den har været nævnt nogen steder, fordi jeg glæder mig ret meget til at se den. Men jeg vil bare ikke læse noget om, fordi jeg tror netop, at det er en af dem, som skal ses. Uden at vide så meget. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se den. Hvem er dig, Niels? Jeg har set en, der hedder Tower. Om skyderiet på University of Texas i 66, hvor der sad en snigskytte op under klokketårnet og begyndte at skyde folk. Sådan, der var ikke nogen idé med det, han gjorde, som er jo nok sjældent er ved sådan en slags den type psykopater. Men, så han skød vildt omkring sig, skød en kvinde, der var gravid, og skød et barn og forskellige studerende. Og, altså, det var en hel dag på University of Texas i 66, hvor han faktisk holdt hele universitetet i et jerngreb. Okay. Og den er der blevet lavet en... der er lavet et par film om den. Der er lavet en tv-film tilbage i 70'erne, hvor Kurt Russell spiller den der snigskyt der. Hvor man ser det fra hans vinkel af. Og så er også lavet den her Tower, som kom ud sidste år, en dokumentar. Hvor man ser det hele fra dem, så at sige, nede på jorden. Deres vinkel, altså hvor de hvor der er interviews med dem, der blev beskudt, og dem, der forsøgte på at hjælpe, og de politifolk, der var vej hen til universitetet. Og finden ved dokumentaren, det er så, at den er lavet med rotoskop tegnfilm, fordi de måtte ikke filme på University of Texas. Så de optagelser, der er lavet, der skal forestille, der foregår på University of Texas, de kunne have genskabt, hvis de har fået lov til det. De er sådan set blevet optaget i instruktørens baghave. Så er så blevet sat oven på optagelser fra den gang og på tegnede versioner af universitetet. Og det fungerer rigtig, rigtig godt. Og det er en utrolig intens lille film, altså. Den kan ses på en dansk Netflix, hvis man har lyst til at se den. Får du så også, historien omkring skytten der i? Nej. Nej. Ikke andet, man ser nogle nyheds, eller man ser nogle klip fra nogle blade fra den gang. Altså den har ikke ret meget med om ham, andet end de snakker om nogle af dem, der overlever, nogle af dem, der var blevet beskudt, at de tilgiver ham, og altså om hvorfor han var blevet til den person, han var blevet, fordi en anden, hun siger på et tidspunkt, at, at hun, det var hende, der var gravid, der blev skudt der. Hun har ikke kunne få nogen børn siden dengang der. Og det har så også gjort, at hun har så adapteret senere hen, og så tænker hun så tilbage på, at det der, den artikel, hvor man ser ham som barn, hvor han står nede på stranden med et gevær i hver hånd, en riffel i hver hånd, at det kunne lige så godt have været et barn, hun kunne have på sit, på sit skød. Hun er så senere blevet uddannet lærer. Mm. Altså, fra, at gå fra at være et barn til at være en af der kun tænker på at slå andre ihjel, altså. Den vil jeg ikke... Den vil jeg ikke sige, den fordømmer ham ikke, altså. Okay. Har jeg set hvad? Har du set Targets? Ja, Peter Bogdanovich. Ja, den er jo så også inspireret. Ja, fra 60'erne. Ja, den er meget inspireret af den, ikke? det er også en vild film, Targets. Den kan jeg stadig huske, jeg så. Med Boris Karloff. Ja, det er faktisk en ret fed lille film også. Men den her, den kom ud i 768 og var meget inspireret af det skyderi her. Nå, jeg tænkte nok, det var en connection, ja. Ja, ja, ja. Hvad så, Marianne? Har du fundet på noget, eller skal jeg... Sådan... Lise Strangler. Ej, Hvad siger Don Darko? Den var heller ikke klog nok, det forstod. Nej. Det var faktisk ikke nogen af os, der var. Tror jeg ikke. Jeg vil anbefale noget, som jeg har noget godt, jeg har hørt siden sidst. Selvom at det ikke er nævnt af podcasten, og så tillader mig lige at... Fordi jeg har ikke rigtig set noget siden sidst. Det er fra dem, der har lavet Serial podcast. Og nu bliver det meget sådan hipster, fordi at den var så hyped for nogle år siden, den der Serial podcast. Men... den kan jeg anbefale i sig selv, især sæson 2, slutter op sæson 1 af den. Sæson 2 er sådan lidt mere. Men de har så lavet en ny podcast, der hedder S-Town. Shit Town hedder den. Og der er 7 afsnit af sådan en times varighed, tror jeg sådan cirka. Ja. Og den synes jeg var rigtig god. Det er virkelig velproduceret, synes jeg, podcast, og man bliver fanget ind. Den er ikke samme. Ja, vi har snakket en del om den. Jeg synes ikke, den når samme højder som sæson 1. Det er jo sådan en krimi. Det er sådan en serial, er sådan en krimi. Det er en eller anden, der er en mystisk kendelse, og så bruger de jo år på at grave sig ned og interviewe nye folk og alt muligt. Går virkelig i dybden med den, og i de fleste tilfælde er med til at opklare noget, måske. Den her fanger ikke helt på samme måde, synes jeg. Altså, det er en spændende historie, men for mig virker den sådan lidt opsat. Det ved jeg ikke. Jamen, det der, vi ikke er enige, og jeg synes heller ikke, at de hjælper med at opklare noget serial. I sæson 1 har de jo indflydelse på noget af det, der sker. Ja. Yeah. Det er også bare svært at sige noget, uden at komme til at spoile helt vildt. Ja, men det er spændende. Der er bare ikke så meget... jeg synes ikke helt, det er samme krimi-dybde som i Serial, det her. Fordi historien skifter sådan lidt format efter nogle afsnit. Jamen, det synes jeg. Jeg synes ikke, at det gør noget, at det ikke er krimi. Jeg synes bare, at... Jeg kan godt lide sådan nogle podcast, hvor der er nogen, der fortæller en rigtig spændende historie, og gør det på en rigtig spændende måde. Ja. Og det synes jeg, at de gør i Shit Town. Og de går virkelig i dybden. Altså, man følger jo ham, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, Brian, tror jeg. Altså, han har fulgt den her historie i siden 2012, eller sådan et eller andet, 14 stykker. Ja, det er sådan 4 år, eller sådan noget. Og man følger ham sådan hele vejen op igennem, og det synes jeg sgu er fascinerende, fordi hold da kæft, der er lagt nogle timer bag det her. Ja, det er der. Jeg kan faktisk meget bedre lide ham som fortæller, end jeg kan lide hende fra Serial som fortæller, for jeg synes, hun er sådan lidt selvsmart nogle gange at høre på. Ja, det sjove er jo, at han startede, det er jo en del af This American Life, og han startede hans undersøgelser af den her historie før Serial, så det er hende Sarah, hun kom ind og gjorde det så mega populært til at være det mest populære podcast nogensinde. Og kommer han så og skal følge op på, og se om han kan så blive lige så populær. Og det er sådan lidt sjovt, når han sådan set startede før, men kommer bagefter. Men det er lidt spændende. Jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad de kommer ud med næste gang. Ja, det gør jeg også. Jeg synes, at Sit-Town var fuldt på højde med, i hvert fald, som vi også har snakket om, sæson 2 af Serial. Ja. Jeg synes, den var bedre end sæson 2 af Serial. Ja. Altså, sæson 2 af Serial, der var jo en milliard mennesker. Altså, det var umuligt at holde styr på, hvad der skete deri. Hvor det ja, er, det og, sådan, så, mere... og som vi snakker om før, jeg hørte sæson 2 af Serial, som den kom frem til, og så er der jo en uge imellem hvert afsnit i hvert fald. Ja. Og så var det jo umuligt at huske, hvem der var. Også fordi, så er det nogen... det er altid lidt sværere at huske navn, sådan nogle navne, man ikke er vant til at høre, altså nogle navne, arabiske navne og sådan noget, synes jeg i hvert fald. Det er sværere at huske dem fra hinanden, fordi det er ikke nogen navn, man sådan helt er vant til at høre. Det var umuligt at huske, hvem der var hvem, altså, når gik en uge imellem, man hørte sådan afsnit der. Ja. Så nogle gange så siger de lige, kan I huske ham? Det var ham, der et eller andet. Altså, så er det meget godt, at så får man lige, altså, så kan man jo godt huske det, når de sådan lige knytter to ord til, hvem han er. Ja. Ja. Det var min cool anbefaling. Jamen, det var også en god... S-Town. Det behøver ikke at være anbefalinger. Det behøver ikke at være anbefalinger, vil jeg sige, fordi... Jamen, det her, det var en anbefaling. Det er godt, det er godt. Ja, fordi det, jeg har set siden sidst, er sådan set ikke en anbefaling, næsten tværtimod. Forleden dag kom jeg endelig igennem det sidste afsnit af Netflix, Marvel-serien, deres Iron Fist-serie, som kom ud her i midt-slut marts. En film eller en serie, jeg havde glædet mig rigtig meget til, fordi jeg har læst noget Iron Fist, og jeg synes, det er rigtig fedt. Og jeg kan godt lide den her semi-kung fu-mytologi, de prøver at lave i tegneserien i hvert fald, og har håbet på, at den på en eller anden måde var på højde med, jeg var en af dem, som godt har kunne lide meget af det, Netflix og Marvel har lavet tidligere, i hvert fald Daredevil, og Jessica Jones, og på sin vis lidt af Luke Cage. Jeg var bare sindssygt skuffet over Iron Fist, jeg synes, den er virkelig dårlig. Og der er ingen grund til at se den. Altså, jeg vil næsten sige, at selvom Defenders-serien, som kommer her senere på året, så behøver man ikke at se Iron Fist-serien. Den giver ingenting i forhold til mytologien, eller Iron Fist-figuren. Vi får ingenting at vide om ham, og han er en nar deri. Den startede faktisk ganske okay. De første par afsnit var jeg ganske... eller nogenlunde tilfreds. Han var stadigvæk en ret dum person, meget dum og naiv. Men han var sådan en... Det handler jo om ham her, ham drengen, der som barn falder ned i et fly i Himalaya, og så kommer ind i den her hemmelige verden, hvor han bliver trænet i kung fu, og får sådan nogle kræfter, nogle iron fists, så han kan iron fiste. Er du sikker på, at det ikke er The Shadow? Ja, og så men det her hemmelige den her hemmelige sted, han er kommet til, det passagen, sådan en portal, der skal til for at komme derind, jeg kunne nå dem hver 15 år, og så kommer han så ud igen efter 15 år, så han ved jo ikke rigtig, hvad der er sket i verden, siden han var 10 til han er 25, så han er meget naiv og tror på det gode i mennesker, eller ja, noget i den retning, og Det fungerer lidt i de første par afsnit, men derefter bliver han bare en typisk hipster New Yorker, som bare er dum, og ja, jeg blev så træt, Ja, det er nok også, fordi jeg havde glædet mig sindssygt meget til den, men den er virkelig ikke værd at se. Jeg glæder mig stadigvæk sindssygt meget til det. Men er det ikke lidt et problem? Altså, vi ved godt, vi har snakket om det før, men det er altså, jeg synes, virkelig et problem, de er så lange. Altså, der er for mange afsnit. Det har jeg ikke haft et problem med tidligere. Jo, i Luke Cage synes jeg også, den var, men de andre kunne jeg rigtig godt lide. Og derfor så jeg også, fordi der er meget, altså, der er meget historie at fortælle i Iron Fist. Altså, man kan sagtens, og man kunne, der er skrevet en del tegneserier, og der er også tegneserie, som kombinerer Iron Fist og, og Luke Cage, Iron Fist og Power Man tegneserie, hvor det er deres forhold. Det er jo så nok det, vi får i Defenders, hvor vi ser, at de to de bliver venner, og så laver de den her Heroes for Hire, som er sådan to lejesvende, man kan hyre til diverse ting. Og deres forhold, det er bare super fedt. Det fungerer super godt. Og det kunne man sige, det havde jeg håbet på, måske vi fik lidt af her, fordi vi har set i de andre serier, der var der en masse cameos, og der kom folk lidt ind over, og især fordi han er utroligt dårlig til Kung Fu Hui. Altså han kan ikke finde ud af en skid. Det giver ingen mening. Så sagde han, der må komme et eller andet ind og hjælpe ham til sidst. Men det gør det altså ikke. Okay. Ja, jeg tror bare, jeg er lidt done ved det der Marvels Netflix. Jeg glæder mig helt vildt til Defenders. Jeg bliver ved med at glæde mig, fordi jeg kan godt lide deres tegneserie Bagland. Og ja, så indtil jeg er blevet skuffet nok gange, så vil jeg blive ved med at se den. Og der er lige kommet en teaser ud til Defenders, så det skal nok blive godt. Det lægger lidt op til, ud fra teaseren, at det bliver den her første gang Iron Fist og Luke Cage de mødes, at den tegneserie, hvor man ser det, at det måske er det, som vi får i noget af Defenders-serien. Så det ser jeg lidt frem til. Miscastet ham der? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg ved ikke, om han er miscastet. Jeg tror mere, det er historien, der er problemet. Okay, for jeg ved ikke ret meget om ham, men når jeg ser ham, så tænker jeg ikke, ham der, han er bare kæft, han kan bare kigge noget af sådan der. Nej, i tegneserien er han jo også, ja, det kommer sådan på hvilken, der er skrevet en del forskellige tegneserier, men der er han jo også bare en typisk white dude. Han minder meget i, hvis man ser Brubakers run, så minder han meget om Hawkeye, sådan i hvad kan man sige, væremod og bygning. Men ja, altså han kunne være en hvilken som helst white dude. Og jeg synes sådan set, han gør det fint som sådan en... I starten spiller han sådan lidt naiv og lidt godtroende, og det fungerer fint, men det bliver han bare ved med at være. Alavsen, han bliver ikke klogere på noget tidspunkt, og det irriterer mig bare helt vildt. Så ja, der er så mange ting, der irriterer mig med den her. Og man får ikke rigtig nordlige slåskampe, og i der det vel havde vi i det mindste nogle fede kampscener. Og var det bare den samme kampscene igen og igen og igen? Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der var en masse sjov, og man kunne se, at den byggede op mod, at nu spoiler jeg til dem, der ikke kan se første sæson af Daredevil, men det er I selv ud om, at den bygger jo op til, at han i slutningen af første sæson får sin dragt. Der er sådan en fed opbygning i første sæson af Daredevil, og det er der slet ikke her i. Det er bare en opbygning til skuffelse, og de dårligste skurke, jeg nogensinde har set. Næsten. Men det er virkelig... You can put that on the box. Det er en opbygning til skuffelse. Jamen, den er virkelig ikke værd at se. Det er virkelig... Ser du, Niels, har du set den? Jeg har ikke set nogen, de ser det overhovedet. Nej, du har også... Det er ikke lige dig, eller? Jo, men jeg synes bare, det er uoverskueligt efterhånden. Ja. Jeg er godt tilfreds, hvis jeg kan følge med i biograffilmerne. Ja, det er sindssygt. Netflix, de smider jo en ny serie ud om ugen. Altså, det er jo helt, helt ekstremt. Ja. Jeg bliver stresset bare åbent Netflix. Men det var lige en afbefaling. Det var nok også, fordi jeg havde glædet mig sindssygt meget. I stedet for, så skal man læse tegneserien. Det er kvalitet. Ikke også, Marianne? Nej. Ah. Ja, var. Nu lå den hund oven på mig igen. Ja. Cool. Marianne, det er dig, der får lov til at bestemme film til næste gang. Ja, så må du, det føles som om det her. Selv du gør det bedre end... Det er år siden, ja. Nej, det er det ikke. Hvis jeg valgte, det var... Fire boller var en begravet. Groundhog Day. Nej, det var ikke mig, der valgte den. Det var vores lytter, der valgte den. Var det det? Nå. Ja. Det føltes som et Marianne-valg. Vi siger bare, det er dig. Ja, det tæller som dit valg. Det var det i mit hoved i hvert fald. Ja, det kan ikke, man kan ikke være sur på demokrati. Det er bare, du valgte også The Shadow, gjorde du ikke? Og Long Kiss Goodnight. Det vælger det forkerte, så bliver man sur. Hmm. Sore losers. Ja, vi skal over i en lidt anden boldgade, end vi har været i dag. Utroligt nok, så skal vi se en film baseret på en tegneserie. What? Ja, jeg håber, at vi kan snakke om, uden at snakke alt for meget om tegneserier. Men nu må vi det se. Kan vi ikke. Det er en af dem, jeg har haft for VHS, som jeg har set virkelig mange gange. 4-4. I sneen. Det er sgu rigtigt. Det er baseret på en tegneserie. Ja. Hvordan kunne du gætte det? Det er ikke 4-4. Nå. Det er min søsters børn. Nej. Jeg springer lige over de hjerteslag. Peter Myggen. Yeah. Nej, vi skal se fra 1980 et fantastisk mesterværk af en, der hedder Mike Hodges, og med en, der hedder Sam Jones, og en anden, der hedder Melody i hovedrollerne. Flash Gordon. Yeah! Det er en god film. Cool. Ja. Ja, jeg tænkte egentlig, at nu skal vi være gnævende. Så nu skal vi se en dårlig film. Nej. Så kom jeg til at vælge en film, jeg rigtig godt kan lide, så tænkte jeg, det er egentlig fjollet, men nu havde jeg valgt den. Fordi jeg vidste ikke lige, hvad du skulle vælge. Så det kan vi glæde os til. Det er ikke Flash Gordon, det er Flash Gordon. Det mener jeg. Du må gerne se Flash Gordon. Du må selv bestemme udgaven. Sikkert. Ja. Director's cut. Ja. Som man siger. Så det er den. Vi skal se. Fedt. Yes. Det tror jeg ikke, jeg har set siden 1980 eller sådan noget, så det passer meget godt. Er der noget om, hvor man kan se den henne? Ved du det, Marianne? Nej, jeg sad faktisk lige og kiggede på Amazon. Du kan se den hjemme, Marianne. På Blu-ray, der koster den 100 kroner med forsendelse på Amazon.de. Okay. Jeg tror ikke, at det er sådan den imponerende Blu-ray. Der er vist en sådan 30 års jubilæums en, men den koster en formue, så den tror jeg ikke. Cool. Jamen, jeg skal ikke sige, det. Så jo. Ses vi igen om nogle dage og nogle uger. Du glæder dig bare. Not afraid anymore. Nej, jeg glæder mig helt vildt. Flash Gordon, jeg har ikke set den i virkelig mange år. Det bliver super godt. Man kan få det sådan en combo-pack med Ted-filmerne. Med Ted-filmerne? Ja, fordi at, han er jo med Sam Jones i den første Ted-film, han er med i nummer 2. Okay. Hvor de møder ham til en fest, Sam Jones. Og så tilbyder han dem med coke og alt muligt, og er sådan rimelig vanvittig. Okay. Så Ted og Mark Wahlberg, de er oppe og ride på den der Flash Gordon cycle der på et tidspunkt, og så er jeg måske... Okay. Nå, så er det klippet ind lige så dårligt, som det er i filmen. Ja, det er jo det dårligt. Lige så overbevisende. Jamen, yes. Ja. Cool. Jamen, ses om 14 dage. Tak for jer. Tak for jer. Tak for jer.